Schoß geben, Ölenda, Wetscha ena zeputa. Eutenenju, Wetscha kajuta, Acha eutenja findesta, Acha eutenja findesta. Na uspada spadaniacza, pacza eutenia wytesta. Uśmieckę mi guniaka, lecza luzłe nasi puta. Euten widni guniaka, siukaj sata wecza. Na uspada spadaniacza,